NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook het Witte Huis bevestigt dat de gevechtspauze in Gaza met 2 dagen wordt verlengd. Eerder melden Hamas en bemiddelaar Qatar al dat er een akkoord was bereikt. Israël heeft daar officieel nog niets over gezegd, maar een bron bij de regering zegt tegen de krant Haaretz dat het nieuws klopt. Bestuurders van het COA en bewindslieden gaan 45 gemeenten bellen die weinig of niets doen aan de huisvesting van statushouders. Gemeenten die minder dan 30% doen van wat zou moeten, kunnen een telefoontje verwachten. Als een gemeente geen woning kan vinden, worden er statushouders ondergebracht in een hotel of een andere accommodatie in die gemeente of de omgeving. De Finse regering verwacht de komende tijd meer asielzoekers via Rusland. Tot voor kort was het er minder dan 1 per dag. Deze maand waren het er 900. Ze komen onder meer uit Afghanistan, Kenia, Marokko en Syrië. In Sierra Leone zijn gisteren bijna 2000 gevangenen ontsnapt bij een aanval op een gevangenis. Ruim 20 van hen zouden weer zijn gevonden. Op meerdere plekken voerde een gewapende groep aanvallen uit. De meeste leiders van die groep zijn opgepakt. NPO Radio 1. BNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Een apolitieke verkenner, daar was Geert Wilders naar op zoek nadat Gomp van Strien het veld moest ruimen vanwege een integriteitskwestie die gepubliceerd werd door NRC Handelsblad. Nu wordt het Ronald Plasterk, oud-VVD'er, oud-minister geweest op maar liefst 2 departementen. Maar volgens hem hoeft een formatie helemaal niet lang te duren. Of dat klopt en waar we staan na 5 dagen nadat die onwaarschijnlijk grote overwinning voor de PVV is neergedaald over Nederland, ook in Politiek Den Haag, gaan we heel langzaam eens kijken waar we staan. De grootste emoties zijn een beetje gekanaliseerd, laten we het zomaar zeggen. Tijd voor wat nuchterheid, tijd om eens een beetje door alles heen te kijken. Waar staan we, wat zijn de mogelijkheden en waar kunnen we naartoe wandelen? Dat zijn een beetje de onderwerpen en die bespreken we met de aanstaand hoofdredacteur van EW Magazine, voorheen Elsevier, Hella Huuk. Zit nog in de proeftijd, hè, geloof ik. Ja, precies, heel spannend. 1 januari. Ik kan geen gekke dingen zeggen, jongens. Meeloopstage. daarnaast ook parlementair journalist van het AD en PVV-watcher Niels Klaassen. Daarnaast zit lobbyist, CDA-lid, jurist, staatsrecht, internationaal recht. Kortom, de man heet Marcel Moren. Hij lobbyde voor de Bond voor Verzekeraars, heeft bij ING in de Rabobank gewerkt en bij het CDA. En naar eigen zeggen, overal waar hij komt, wordt het razendspannend. Gaat hij zo direct uitleggen. En we gaan ook nog praten via de telefonische verbinding met onze eigen politieke redacteur en verslaggever van onder andere op 1, Thomas van Groningen. U kunt ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, Marcelo Moren, ik zeg er ook even bij, auteur van het boek Vaste Grond, een nieuw houvast als alternatief voor populisme. Ik zei het wat gekscherend, maar u heeft wel een wonderlijke loopbaan. Hè? Overal waar u bent komt, wordt het zodanig spannend. En als je alle verschillende onderdelen van uw cv bij elkaar zet, zit er wel iets van een structuur in. Nou, dat is fijn dat je dat zegt. Daar zijn sommige recruiters niet mee eens. Maar nee, ik heb wel een beetje de pech gehad of het geluk gehad dat veel banen waar ik begon het opeens crisis was. Inderdaad, ja. Bij het CDA in de tijd. Marnix Verheyen, Jaap Toop Scheffer, die kregen ruzie. Kort daarna Pim Fortuyn. Daarna, toen ik het daar tabak van had van de politiek, ben ik bij een grote bank gaan werken, ING. Toen kregen we Enron. En toen ben ik bij de Rabobank gaan werken. En toen kregen we de bankcrisis. Maar waar ik nu zit, is het gelukkig al een tijd. Nou, hadden we hoekenpolis toen ik binnenkwam. Maar nu voor de rest al een tijdje rustig. Wil ik graag zo houden als het even kan. Oké, okay, gaan we kijken hoe lang we dat met u volhouden dit uur. Daarnaast, zoals gezegd, dus Hella Huuk. Voormalige FD-journalist, vaker in dit programma ook geweest. Want het is natuurlijk wel een hele bijzondere tijd om te starten als nieuwe hoofdredacteur van EW Magazine. Hè? Het kan bijna niet spannender. Het kan bijna niet spannender. En ik, we hadden het natuurlijk ook niet zien aankomen. Maar het worden hele spannende formatietijden. En probeer dan nu, hoe werkt het op zo'n redactie dan? Dat je dan met elkaar zit van wat zien we? Hoe moeten we dit duiden? Hoe moeten we dit doorgronden? Waar komt het vandaan? Ja, ik denk dat bijna alle redacties diezelfde vragen stellen. Maar ook, wat Plasterk in zijn column afgelopen zaterdag schreef van nou, we kunnen in grote stappen snel thuis zijn. Daar kijken we toch wel wat anders tegen aan. Gaan we straks meer over horen. En Niels Klaassen. Ja, er zijn ook journalisten die zeggen, het is bijna een soort de fortuinperiode weer opnieuw. Dus dat de hele journalistiek zich achter de oren wrijft en zegt, hebben we wat gemist? Moeten we andere vragen stellen? Moeten we de gewone man op straat weer aan het woord laten? Ja. Het is een beetje déjà vu wel, hè? Ja, weet je wel, die periode heb ik, ben nog wat jonger en niet heel actief als journalist meegemaakt. Maar de vergelijkingen liggen voor de hand. Kijk bijvoorbeeld alleen al naar NSC, van 0 naar 20 zetels. Dat is een record sinds Fortuyn. Maar ook die verdubbeling van Wilders, ja, tuurlijk ga je dan dat soort vragen stellen, ja. Ja. Even dan de sfeer op het Binnenhof. Je was er weer vandaag. Ja. Ik zei net even... Naschokken, zou ik zeggen. Naschokken na een achterverschuiving. Ja? Ja, ik stond toevallig in de lift bij Frans Timmermans. Dat gaat zo in het parlement, hè. Je komt elkaar overal tegen. Dat is ook de charme. Ja, die zag er echt gewoon nog verslagen uit. Boekje onder de arm, regenjack onder de arm. En ja, toch echt verslagenheid. Het is toch alweer 4 dagen na de verkiezingen. Toen was misschien bij hem al bekend dat er een oud partijgenoot als verkenner optrad. Ik wist het toen nog niet. Ik zei nog, grappend, jullie hoeven ze niet te bellen als ze een verkenner van een andere partij willen werven. Waarop hij zei, ja, maar de mores en de regels zijn hier al lang overboord. Daar had ik iets in moeten lezen, denk ik. Maar voor hem is de analogie natuurlijk wel heel dubbel, want je hebt net over die tijd. Nou, hij is nu Ad Melkert. Hij zou toch premier worden. Dat was toch de bedoeling? Ja. Ja, niet dus. Wij zouden natuurlijk eigenlijk vandaag het programma hebben eigenlijk over de eerste gesprekken die met de verkenner gevoerd zouden zijn. Zouden er eigenlijk 3 zijn. Die waren er niet. Het was de dag dat de verkenner zou beginnen, maar die begon niet. En dat had het ook een reden. NRC publiceerde over een paar pittige integriteitskwesties, mag ik wel zeggen. Het verbaast me heel leuk, want in eerste instantie zeiden ze nog, we gaan gewoon door met Van Schien. Ja, dat verbaasde mij ook. Want als je de aantijgingen las, dat was vrij gedetailleerd. Dat was vrij stevig. Het is ook wel echt zo'n geval dat Gon van Schien zegt... ja, ik trek mijzelf terug, want er is ophef. Dat Wilders daar zelf toch vrij weinig over heeft gezegd. Hoe hij dat vindt kunnen. Want je bent toch eigenlijk ook wel een beetje belazerd door hem... dat hij dat niet heeft gezegd. Ja. En er ligt natuurlijk wel echt een aangifte van fraude. Dat wil natuurlijk echt nog niet zeggen. Hè. Wilders zei ook, ja, er is geen schuldigverklaring of zo. Maar hij liet wel weg... dat er wel degelijk een aangifte van fraude ligt vanuit de Universiteit Utrecht. Ja. Of eigenlijk Utrecht Holding, moeten we zeggen. Nou, ik denk wel dat... daar hebben ze denk ik wel echt lang over gedaan. Er ligt ook een onderzoek van Deloitte aan ter grondslag van een jaar. Dus ik denk niet dat ze dat... daar hebben ze lang over nagedacht. Maar toch gedacht, we moeten toch aangifte doen. Je kan dat ook een beetje zo in de minne, hup, via de achterdeur en wegwezen. We hebben het er niet meer over. Ze hebben wel besloten om echt aangifte te doen. Niels Klaassen even van het AD, zoals nog een keer gezegd. Een van de spannende zaken is... vandaag zou dus die verkenner eigenlijk aan de slag gaan. Nou, dan weten we dat Roland Plasterk het wordt. Het spannende is dat er al een paar dagen, en dat begon eigenlijk al vrijdag... een stevig gerucht is op het Binnenhof. Namelijk dat bij NSC, de club van Pieter Omtzigt, er 1, maar ik heb zelfs 2 namen gehoord... die zo principieel tegen enige samenwerking met Wilders zijn... dat Omtzigt daar een enorm probleem heeft. Als ervan uitgaan dat Omtzigt dat wel zou willen, dus met Wilders regeren. Ja, en dat is potentieel wel explosief daar. Want Omtzigt geeft gemixte signalen eigenlijk, hè, zou je kunnen stellen. We spraken hem natuurlijk in de campagne ook aan op de omvang van de PVV. En kun je daarmee samenwerken? Dat was eigenlijk een soort van stabiele lijn, niet rechtsstatelijk. Dat programma is een groot obstakel. Nou, lijkt helder. Op die verkiezingsavond gaat hij eigenlijk toch best wel een draai maken. Dan zegt hij, we moeten over onze schaduw heen stappen. Dat soort zalvende constructieve teksten. Daar worden dan conclusies aan verbonden. Lijkt me ook niet zo gek. Ook de journalisten. En vervolgens zouden wij weer te hard van stapel lopen. En wat je dan ziet gebeuren die dagen na, we lopen ook in die wandelgangen rond, zie je dat er fractieberaad is. Een eerste keer voor de ceremonie. Een tweede keer over de inhoud. Morgen is er een derde fractieberaad om op een heel nette wijze, zoals het door de woordvoerder wordt omschreven, te spreken. Conclusie, ze zitten nog niet op één lijn. Ik bedoel, die conclusie kun je veilig stellen. De woordvoerster zegt dan, we hebben nette gesprekken daarover. Tuurlijk, dat kan zijn. Maar ja, wie die lijst bekijkt, ook die kieslijst van de NSC, die ziet ook wel mensen die bijvoorbeeld heel erg aan de rechtsstaat hechten. Dus ja, geen wonder, zou je zeggen. Nou, hoe we dus wellicht wel tot een coalitie kunnen komen, gaan we direct uitgebreid met jullie bespreken. Er zijn een aantal varianten die ik graag aan jullie voorleg. Maar eerst gaan we even schakelen met Thomas van Groningen, de WNL politiek verslaggever, onder andere van Op1. Thomas, goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond, ja. Hoe zou jij op dit moment de situatie met Binnenhof beschrijven? Met 1 woord. Nee, je mag er een paar zinnen aan leiden. Oké. Nou, kijk, al het voorgaande wat de collega's al zeiden bij jou in de studio, dat is natuurlijk allemaal waar. Het is behoorlijk ongewis, laat ik dat woord ervoor gebruiken. Het is moeilijk een touw aan vast te knopen welke kant dit op gaat. Jullie hadden het net even over Omtzigt. Wil ik toch even op inhaken. Kijk, als je goed luistert namelijk wat Omtzigt nu zegt, is dat hij vooral wil dat de gesprekken beginnen. Hij wil vooral dat de formatie op gang komt. En we weten, hij koerst al lange tijd af op een minderheidskabinet met en een zakenkabinet in die vorm. Dat is iets wat hij al heel lang ambieert. Hij is daar al lang mee bezig. En ik vermoed dat hij misschien hoopt dat als die gesprekken eenmaal vorderen, dat ze tot de conclusie komen dat de PVV wellicht mee kan doen in zo'n kabinet, maar dat dat geen bewindspersonen bijvoorbeeld levert of iets in die richting. Of dat er echt alleen maar personen uit het werkveld gehaald worden om zo'n kabinet te vullen. En dan zou die wellicht die mensen in zijn fractie kunnen overtuigen om te zeggen, ja, maar we doen het wel samen met de PVV, maar de PVV levert bijvoorbeeld geen bewindspersoon. Dat zou bijvoorbeeld een tussenweg zijn waarmee die fractie zou kunnen overtuigen. En ik vermoed, ook gewoon let op de teksten die hij in de aanloop naar de verkiezingen had, en ook wat je ook wel hoort rondom die NSC-fractie, is dit een beetje het doel. Alleen het lijkt er nu op dat hij heel snel wil gaan praten over een meerderheidskabinet met de PVV erin, met bijvoorbeeld een premier Wilders. Terwijl als we hem daarnaar vragen, naar premier Wilders, dat hebben we van de week twee keer gedaan, dan krijg je tot twee keer toe hetzelfde antwoord. Daar zijn we nog lang niet. En ik heb nog lang, dat zei hij letterlijk, ik heb nog lang geen naam in mijn hoofd wie de premier zou moeten worden aan het einde van deze formatie. Oftewel, dat is het doel niet van Ontzicht. Het is inderdaad een soort gezelschapsspel. Elk woord wordt nu gewogen. Hè? Waar laat iemand ruimte? Waar is ruimte voor speculatie? Of wat bedoelt hij echt keihard? Of wat hoort bij het spel? We luisteren even naar een kort fragment. Pieter Omtzigt vandaag. En nogmaals, elk woord telt hier. Wat ik erg belangrijk zou vinden is dat de gesprekken nu allereerst gaan over wat er inhoudelijk met het land moet gebeuren. Deze verkiezingsuitslag ligt er omdat heel veel kiezers het spel zat zijn. En heel graag willen dat we eens kijken naar hoe we de wooncrisis oplossen. Hoe we echt naar bestaanszekerheid gaan kijken. Wat er met migratie moet gebeuren in het land. Dat is volgens mij wat hier als signaal gegeven is. En hetzelfde wat hier niet gegeven is door de kiezer is, gaat u nou met z'n allen elke dag kijken hoe u er als partij goed uitkomt. Het gaat erom dat we hier als land goed uitkomen. En daar zou ik ook graag even aan kunnen werken. Dank u wel. Meneer Mooren, hoe luistert u hiernaar? Ik vind het een heel verstandig antwoord van Pieter Omtzigt. Kijk, wat we nu zien in Den Haag is een soort van rituele dans op weg naar een verstandshuwelijk. En dat is allemaal hartstikke leuk en allemaal, maar ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik hoop dat het niet lang duurt en je inderdaad snel inderdaad over de inhoud kan gaan praten. Ik heb dat de laatste dagen wel vaker op plekken geroepen. Want de analyse van Pieter klopt. De verkiezingen zijn een reflectie van inhoudelijke problemen. En je kan blijven kletsen over wie met wie en wat voor constructies, maar het begint toch met wat wil je gaan doen. Want dat is nu spannend, hè? Dus even, pak even die drie eruit. Want volgens mij is daar wel consensus over. Dus migratie, wonen, bestaanszekerheid. Die dreunt hij achter elkaar. Ja. Waar hij de kans krijgt, dreunt hij dat. Bestaanszekerheid, dat het aangepakt moet worden. Maar hoe verschillen ze wel over? Klopt. Ja. Ik heb hier een lijstje voor me liggen, die ook gemaakt voor de uitzending. Het zijn precies die drie. Ja, en dan is wat ik nu interessant heb. En dan stem je op de PVV, want dan weten we allemaal precies wat het woningtekort standpunt is van de PVV. Nee, maar trekt wonen hij is nu een beetje naar zichzelf toe. Is dat wonen is meer zeg maar het belangrijkste punt, zo ongeveer onder bestaanszekerheid. Dus die lig je er gewoon al even uit. Maar wat er dan gebeurt, en dat vind ik interessant, is volgens mij wordt er nu voorgesorteerd, ik hoor graag van jullie als het anders is, is dat ze zegt, laten we nou niet beginnen van jij mag niet premier worden of jij mag wel of niet gedogen. Nou, kortom, dat soort poppetjesdiscussie noem ik het even. Maar dat volgens mij nu voorgesorteerd wordt op gewoon een inhoudelijke analyse van hoe is de uitslag, wat is de analyse waar het land in problemen is en hoe willen we dat als derde stap dan te lijf gaan of met beleid daarmee komen. En dan pas daarna de discussie in wat voor een samenstelling of gedoog of niet gedoog constructie willen we dat dan gaan uitvoeren. Ja, zo koop je ook in ieder geval tijd om even die naschokken te overleven. Maar dan speelt er bij de PVV en eventuele samenwerking met NSC natuurlijk wel ook iets anders mee. Dus dat zijn die, ja, laten we het maar noemen, moreel-ethische bezwaren die leven binnen zo'n partij. De partijvoorzitter, oud-GroenLinks'er Bert van Bochelen, zei vorige week nog toen we belden, ja, een partij die de grondwet schendt, even mijn vertaling, daar kunnen wij niet mee samenwerken. Ja. Dat was vrij helder. Ja. Dus stel al dat Omtzigt wel die stap wil maken, dus dat hij zegt wel tegen de rest van, joh, laten we in ieder geval over die inhoud gaan praten, die grote thema's die hier genoemd worden, hè, allemaal tot je dienst. Waarschijnlijk moet hij dan wel een soort van, ja, eerst van het contractje af gaan sluiten met de PVV, zoals ze dat in de provincie Limburg hebben gedaan, of in Flevoland, dat ze zeggen, nou, we huldigen wel allemaal artikel 1 van de grondwet, we zijn tegen discriminatie. Ja, dat soort dingen hebben ze in provincies gedaan om in ieder geval dat, ja, zeg maar, dat explosief, dat moreel-ethische blokkade, om die te ontmantelen. Ja, maar je zou ook kunnen denken, vanuit de PVV geredeneerd, mm-hmm, ja, dan moeten we eigenlijk een soort zwijgcontract tekenen vanuit hun perspectief bezien. Is het niet veel interessanter voor ons? Onze belofte is migratie, wonen, bestaanszekerheid ook. Als wij op die drie punten een keiharde, of keiharde in ieder geval, een volstrekt heldere, aan onze achterban goed uit te leggen deal maken. En wij gaan vervolgens gedogen, waardoor de VVD ineens aan boord komt, NSC aan boord, BBB aan boord is. Ja, dan kun je op zich zeggen, we leveren en ze laten zich niet muilkorven. Ja. Dat is toch in die zin comfortabeler. Voor Wilders. Ja. Ja. Maar voor die anderen niet. Nee, die zijn er helaas ook nog. Ja, maar goed. En er is nog een enorme veiligheidskwestie, hè? Dus hij Wilders wordt natuurlijk constant beveiligd. Hoe zou dat sowieso moeten als hij premier zou zijn? Ik bedoel, we hebben nu met de uitslag van de verkiezingen gezien, werden alle journalisten al in een aparte ruimte in het C-paardje gestopt. Dus inderdaad, hoe realistisch is het inderdaad dat hij de lead gaat nemen in het volgende kabinet? En hoe realistisch is dat de rest zegt, ga jij lekker dualisme vanuit de Tweede Kamer doen en alleen maar weer ageren dat alles klopt? Hij wilde hetzelfde. We hebben tijdens het kranteninterview, zo'n serie lijsttrekkersinterviews, hebben het ook gevraagd van, joh, stel nou dat het, hè, want je hebt best wel radicale plannen waar heel veel partijen echt niet mee kunnen leven. Koran, moskee, Nexus, we kennen het rijtje. Is dan gedogen een optie voor u, meneer Wilders? Toen zei hij nee, ik wil echt meedoen, meeregeren voor de volle map. Dat was echt zijn inzet. Is misschien ook strategie, hoor. Maar hij was ook echt wel helder over. Ik wil dan ook echt aan de knoppen zitten. Maar dat is hij heeft ook een les geleerd van die eerdere gedoogperiode, waar hij zelf uitstapte. Hij had toen heel veel mooie plannen ook in latere jaren afgesproken. Zo van, dan gaan we in jaar 3 dit doen en in jaar 4 dat doen. Maar zeg maar het zuur, de nare plannen voor de PVV, die werden aan het begin ingevoerd. Ja. Thomas van Groningen, dan zien we ook, bijna elke dag komen er nieuwe peilingen naar buiten, waaruit blijkt hoe de achterbannen denken over die meest logische combinatie, ik herhaal het nog maar een keer, VVD, NSC, BBB en de PVV. Ik neem aan dat dat ook wel wat doet bij de partijen. Bijvoorbeeld bij de VVD, die dus alleen wil gedogen. Ongetwijfeld doet dat iets. Je moet ook altijd in je hoofd houden dat politieke partijen altijd een verkiezing vooruit denken. Niet iedere dagelijkse politicus in de Tweede Kamer, maar echt een stratege aan de top van de politieke partijen, die denken nu al aan de volgende verkiezingen. Dus de keuzes die je nu maakt, wat heeft dat voor effect voor het electoraat in de toekomst? Maar die peilingen van wat vinden de kiezers van die en die partij nou van die de constructie, ja, zijn belangrijk. Ja, daar kijken ze naar. Maar bijvoorbeeld bij een NSC is misschien wel veel belangrijker. Die leden, ze hebben er heel wat binnengehaald in een hele korte tijd, vlak voor de verkiezingen. Ik ben toen ook op die eerste ledendag geweest. Ja, de vraag is een beetje, wat is de stemming onder die groep? Dat is een veel kleinere groep dan de kiezer. Gaat die bijvoorbeeld, mocht het tot een ledenraadpleging komen bij NSC over samenwerking met de PVV, ja, heeft Omtzigt dan zijn rug daar? Dat is, denk ik, nog wel een hele belangrijke vraag. En nog één ding wat ik ook nog op tafel wil leggen. Bij de PVV, we hadden het net even over dat Wilders wellicht zo'n zwijgcontractje kan tekenen, dat soort zaken. Ik denk dat Wilders daar allemaal wel toe bereid is om in een kabinet plaats te nemen. De vraag is een beetje, die 36 stoelen die achter hem zitten, die zetels, zijn die allemaal bereid om zoveel concessies te doen? En eerlijk gezegd, ik vraag me af of Wilders dat zelf wel weet. Want wij weten het niet, maar kent hij ze allemaal even goed? Dus zou die misschien ook gevoelig zijn dat het risico beperkend is als hij wat afstand neemt? Dat denk ik. Goed, dit is heel speculerend, hoor. Maar weet je, hij is ook in één klap natuurlijk met heel veel zetels in die Tweede Kamer gekomen. En die moeten ook allemaal wel zo bereid zijn om al die concessies te doen. Nou, hij heeft gezegd, dat zit in ons DNA over islam bijvoorbeeld, maar we zetten dat nu even opzij. Nou ja, dat zijn allemaal eerste stappen en daar kunnen ze ongetwijfeld veel van die PVV'ers alleen meedenken. Maar ja, als er straks echt een regeerakkoord komt waarin behoorlijk wat concessies gedaan moeten worden, de grootste levert traditioneel vaak het meeste in op de inhoud. Ja, heeft hij dan nog de steun van al die 36 collega's van hem straks in die fractie? Dat is echt. Ik vraag me dat echt af. Ik wil ook nog iets anders even aan jullie allemaal gaan voorleggen. Ook aan jou, Thomas. Even. Je ziet toch wel dat er een paar scenario's nu langzaam aan het afvallen zijn. Bijvoorbeeld de variant om over links te gaan. Volgens mij is het toch wel een consensus. Je kan niet met een uitslag van 37 PVV-zetels met Frans Timmermans als premier Timmermans 1 lanceren. Dat kan niet het antwoord zijn. Ja. Dat begint in te dalen. En het tweede, volgens mij ook wat begint in te dalen, is dat snelle verkiezingen, in ieder geval voor de huidige partijen, buitengewoon onaantrekkelijk is. De gemene delen lijkt te zijn dat je dan ongeveer de PVV met minimaal van ongeveer 50 zetels wat terugkrijgt. Dus als je die twee scenario's eraf haalt, dan begint er toch iets van een speelveld voor ons te liggen. Of niet, Thomas? Ja, dat is zo. Maar je moet daar ook niet te vroeg conclusies uit trekken. Je kan eigenlijk pas iets uitsluiten op het moment dat het helemaal onderzocht is. Want wat je nou krijgt is, stel nou dat dit straks mislukt, op wat voor reden dan ook, dan zal ongetwijfeld de linkerkant van de Tweede Kamer de vinger opsteken en zeggen, hallo, kunnen we even die andere variant nog onderzoeken? Je gaat toch niet naar de kiezer als je niet alle mogelijke opties afgewogen hebt. En het is pas echt uitgesloten op het moment dat er wellicht een verkenner is geweest die een advies naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en gezegd, zegt, dit kan niet. Kijk, wij kunnen die conclusie niet heel snel trekken, maar dan gaat niet. Kijk al naar de vorige formatie in 2021. Toen hebben we volgens mij vlak na Pasen ook met z'n allen gedacht, dit gaat niet lukken. Hè. Toen was het Gert-Jan Segers van de ChristenUnie die zei, ik ga niet meer met Rutte in het kabinet zitten. Nou ja. We weten allemaal hoe dat afgelopen is. Dus ik denk, nu kan je dit soort, zou ik dat soort conclusies ook wel snel willen trekken. En denken, nou, dat kan niet meer, is uitgesloten. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want als straks dit ontploft, dan gaat de Tweede Kamer hoe dan ook vragen. Ja, maar we moeten toch alle opties een keer geprobeerd hebben. Dan loopt er nog parallel aan al deze spannende dingen, loopt ook nog iets anders. Inter Apel loopt de boel weer helemaal over. En het lijkt alleen maar erg te gaan worden. De staatssecretaris Erik van den Burg, die overigens weer terug is na een ziektebed. Die is terug op zijn post als staatssecretaris. En die roept eigenlijk nu ook iedereen op om haast te maken, want het COA loopt weer volledig vast. Er zijn geen opvangplekken meer. Daar lees ik vanmiddag dat Wilders heeft aangekondigd morgen naar een inspreekavond te gaan, waar heel veel boze bewoners zijn. Die niet blij zijn met de komst van, geloof meer dan 100 asielzoekers. En daar gaat Wilders dus tijdens de formatieperiode naartoe. Wat lees je daar? Wat haal je daar als je dat leest, Thomas? Ja, nou ja, dat toont alleen maar de noodzaak aan van de snelle formatie, kan ik maar zeggen, toch? En er zijn partijen nu, hij kan daarmee wel laten zien, richting de VVD, richting die Jesse August, van ja, luister, jullie willen op migratie wat bereiken. De urgentie is er nu, laten we alsjeblieft gaan praten. Ik denk dat dit hem best wel goed uitkomt qua timing, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel het natuurlijk een beetje wrang is om over zo'n situatie te zeggen. Maar ik denk dat het hem goed uitkomt. Even Marcelo Moren, eens? Ja, de timing komt er goed uit, maar tegelijkertijd is het ook natuurlijk hartstikke riskant. Hij gaat er naar een inspraakavond toe. Hij moet daar niet de verkeerde dingen zeggen, waardoor hij nog meer mensen met wie hij straks moet gaan regeren potentieel nog meer op de kast jaagt. Dus ik zou toch een beetje voorzichtig doen als ik hem was. Ja. Maar als je nou, ik vond het heel interessant dat je dus tijdens die verkiezingen heel lang mezelf ook de vraag stelde, waar gaan deze verkiezingen nou over? Nou ja, dat is de kern volgens mij wat hier gaande is. En dat is dus ook de kern van de formatie straks. Waar gaat dit om? Het gekke, maar als je even. Daarna geef ik het woord terug. Kijk, het gekke is natuurlijk dat het heel lang, eigenlijk tot vlak voor het einde van de verkiezingen, een beetje die vraag was. Gaan dit naar de verkiezingen van migratie? Of gaat het over klimaat? Of toch weer niet? En het lijkt alsof in die laatste 24 uur, ook als je naar de grafieken kijkt hoe mensen gestemd hebben, ineens was het één klap erop. Het gaat over migratie, dat dan gekoppeld aan wonen. Als ik het even. Die koppeling wordt gemaakt, heel leuk. Ik denk dat het uiteindelijk is geworden, ja. Maar ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat het ook een leiderschapsvraag is geweest. Rutte weg, Jesse August, die toch niet goed uit de verf kwam, die toch een beetje in staccato one-liners bleef hangen. Pieter Omtzigt, twijfel Omtzigt, waarvan je dacht, ja, doet hij het of doet hij het niet? En Wilders was de persoon die in die zin een hele bekende was op dat toneel en daar enorm ging draaien. Dus mensen stonden ook in het stemhokje van ja, wie doet dat dan dadelijk? Dat weten we natuurlijk niet. We kunnen niet in al die hoofden kijken van die mensen die hebben gestemd. Maar wat dat betreft was het natuurlijk ook een hele bijzondere verkiezing, waarvan we echt niet wisten van wie gaat dit nou doen. Maar het is zo raar dat er zoveel maatschappelijke, zoveel knellende grote opdrachten liggen. Het is in één keer bonton geworden, genormaliseerd, dat je je programma's niet meer laat doorrekenen. Na de verkiezingen wordt er onder andere door de PV gezegd, nou ja, wat er in het verkiezingsprogramma staat, of wat we de afgelopen 20 jaar geroepen hebben, dat zetten we in de ijskast. En dan ineens, het voelt zo raar, ergens ja, een soort ongrijpbaar. Het voelt heel raar. Ja, eens. Nou, ik begrijp het ook nog steeds niet goed. Ik weet niet helemaal. Kijk, de onderliggende trend is namelijk wel heel lang zichtbaar. En ook voor de verkiezingen, maar eigenlijk al 20 jaar... zie je eenzelfde trend. En dat die eindigen met 37 zetels, dat vond ik ook wat veel. Dus de omvang heeft mij ook wat overvallen, maar de trend niet. En is het dan migratie, of is het dan dit, of is het zus? Het antwoord is, het is het bijna allemaal. En dat is een beetje ook waar mijn boek over gaat. Ik heb drie dingen geïsoleerd en je kan die niet goed los van elkaar zien. Het gaat om drie zekerheden. Ja, kom maar door. Het is verlies aan wat dan nu bestaanszekerheid is genoemd. Ik heb dat genoemd gewoon zekerheid van het bestaan, want het is meer dan minimumloon. Het gaat ook om of er plekken op school zijn, of er woningen beschikbaar zijn, nog diverse andere dingen, of sociaal vangnet is, als er iets met je is. Het gaat om culturele zekerheden. Nou, dat is dan onder andere migratie, dat is de big one. En zeker kunnen zijn van de overheid. En wat je ziet is dat kwetsbare groepen in de samenleving, dat die worden door die teleurgang van drie zekerheden, die worden harder geraakt dan mensen die wat minder kwetsbaar zijn. Weet je, als jij een beetje in een moeilijke positie zit en jij doet een zorgberoep op iets, Dan heb jij juist heel erg behoefte aan dat die verpleegster die 10 minuten extra heeft. En weet je, in mijn geval, ik bel wel een familielid die gewoon medisch specialist is. Weet je, ik zit aan de goede kant, zoals Josse de Voogd dat noemt. Ik ben aangehaakt Nederland, maar afgehaakt Nederland, die heeft met al deze drie dingen gewoon grotere problemen. En de uiting van al dit alles zit, volgens jouw analyse ook, en ook door andere trouwens, zit hem eigenlijk de onderkant van de middenklasse. Het is de onderkant van de middenklasse bij wie dat het meest speelt. En bij wie het ook begonnen is te spelen. Maar inmiddels zijn diverse van deze problemen zo breed geworden, ja, dat je het nu ook op andere plekken in de samenleving gaan zien. Weet je, wachtlijsten bij scholen is niet maar alleen de onderkant van de middenklasse die er last van heeft. Het zijn ook andere mensen in grote steden. Iedereen. Of in Zeeuws-Vlaanderen, waar de school gewoon dicht gaat. Dus het is begonnen in die onderkant van de middenklasse. En dat is waar het met Fortuyn is begonnen. Dan zit je op 20 zetels. Maar dat we nu kijken eens wat er, zeg maar, min of meer populistisch is, dan zit je op inmiddels veel meer zetels. Maar wat ik dan niet begrijp is dat juist in deze verkiezingen waren er twee partijen erbij. BBB en Omtzigt, ja, die ook dat adresseren. Dus er was keuze genoeg. Het was niet, ja, van, oh, dan zitten we weer met D66 en VVD. Helemaal niet. Wilders heeft ook helemaal geen groot thema gemaakt van woningnood of dat, nee, soort. Migratie is, ja, echt van je al kan die ook zeggen, grote. We bouwen gewoon sowieso meer bij. En he, alsof het puur alleen maar door immigratie is dat we een woningnood hebben. Dat is natuurlijk ook net iets, ja, te kort. Maar door ook als je die kiezerskaart bekijkt, het is toch ook echt wel breder geworden. Want ik heb al een, ja, paar stembureaus in Den Haag even gecheckt vandaag, de uitslagen. Ook in de, zeg maar, well-to-do wijken, dus gewoon de welvarende wijken. Dan heeft de PVV net gewonnen, dan komt daar gewoon de VVD net gewonnen, dan komt daar gewoon de PVV onder. Hè? Ja. Dan hebben we het echt niet meer over lage middenklasse. Het is helemaal verspreid naar veel bredere groepen. En daarom zijn die getallen nu zo groot geworden. En het verbazingwekkende is van waarom dan toch Wilders, dat is omdat migratie toch de grootste is van allemaal. Maar ik kom even... En ook campagne dingen, BBB, NSC, je kan je afvragen, hebben die, zeker BBB, hoe goed was hun campagne? Dat ging niet heel voor. Ja, dat was dus ook misschien die leiderschapskwestie. Van zien we het haar dan doen als ze zegt dat ze niet wil vliegen en niet op hoge hakken wil lopen. En wat ik even, Niels Klaas, kom ik even bij jou. Wat ik heel fascinerend is dat dus, kijk, dat mensen niet meer partijvast waren, dat wisten we al een paar verkiezingen. Maar dus ook mensen gewoon helemaal van links helemaal naar rechts kunnen overgaan. Ja. Nog steeds, je ziet af en toe kruisbestuiving tussen links en rechts. Die had je toch een paar jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. De eerste peiling, Ipsos op de avond, 4% van de PVV-stemmers nu stemde Kaag in 2021. Ja. Nou, welke ravijn steek je over, zeg maar, gewoon electoraal van Sigrid Kaag 2 jaar later naar Geert Wilders? Dat is natuurlijk fascinerend. Dat lijkt mij een geweldig mooie vraag om in de tweede half uur te beantwoorden. Ik ga in ieder geval hartelijk danken van Thomas van Groningen. Dank voor jouw bijdrage. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Zo meteen na het nieuws naar de reclame zijn we terug met nog een half uur. En kijken we verder naar de scenario's die mogelijk tot een nieuw kabinet kunnen gaan leiden. Tot zo meteen. NPO Radio 1, de Champions League. Dan valt hij goed en dan valt binnen ook. Morgenavond, Feyenoord tegen Atletico Madrid. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt in de tweede helft. Lukt het de Rotterdammers om een stap te zetten richting overwintering? De bal gaat dan richting de verhoek en dan is 2-0. Feyenoord Atletico Madrid. Een enorm gejuich alsof ze de Champions League hebben gewonnen. Morgenavond om 20:30. Over de keeper 1-3-0. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Zing, weg, huil. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Zo, dat is geweldig. Wat zeg je? Dat het een topdeal is. Hè? Een superdeal. Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beauty deals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ook de Sintshop bij Socialdeal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Het kerstgala van Wibi Suryadi op 27 december in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam.

NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Het programma voor het spel de knikkers in politiek de Den Haag, wou ik zeggen. Ja, dat zeg ik ook. Dames en heren, we hebben 4 zeer vooraanstaande gasten hier. 3 van in de studio en eentje is telefonisch bij ons. Te weten de aanstaande hoofdredacteur van EW Magazine, Hella Huuk. Parlementair journalist voor het AD en tevens PVV-watcher Niels Klaassen. Lobbyist, CDA-lid en jurist staatsrecht. Oftewel Marcelo Moren. Hij is onder andere schrijver ook van het boek Vaste Grond. Dat is nieuw houvast als alternatief voor populisme. En dan hebben we ook nog bij ons via de telefoon Thomas van Groningen, onze eigen WNL op 1 politiek verslaggever. We hebben het natuurlijk over de situatie op het Binnenhof, waar langzaam toch een beetje het stof aan het neerdalen is. Sommigen zijn nog in shock, anderen zijn toch al langzaam bezig naar scenario's aan het kijken hoe hier uit te komen. En de vraag is, naar wat voor scenario's kunnen we kijken? Welke zijn reëel en welke absoluut niet? Hella Huuk, ik wil eigenlijk even beginnen even bij jou even. Er zit natuurlijk iets ontzettend vreemds in. Als je gewoon demografisch kijkt, zijn we enorm hard aan het vergrijzen. De piek van die vergrijzing die komt er nog aan. Dat betekent dat er meer kosten gemaakt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de zorg. Tegelijkertijd willen we heel veel minder mensen in Nederland hebben. Migratie hebben we het eerste half uur over gehad hebben. Maar ja, als je sommige ambities wil verwezenlijken, van handen aan het bed, mensen die in de bouw, mensen in het onderwijs, dan zul je ook mensen hier naartoe moeten halen. Ik denk dat dit is het taaiste onderwerp waar Nederland voor staat. We dachten altijd dat we natuurlijk een supergoed land waren met een sterke economie, zijn we natuurlijk ook nog steeds. Maar we hebben heel lang gas gehad uit Groningen. Dat heeft ons echt honderden miljarden opgeleverd. Echt tientallen miljarden kwamen die schatkist in per jaar. We zijn nu een importeur geworden al 5 jaar. Dat is toch echt wel een shift. En daarnaast vergrijzen we enorm. Dus steeds een kleinere groep van werkenden moet de zorg opbrengen voor de ouderen. En ja, dat doet dus wat met die bestaanszekerheid. Want dat kunnen we dus eigenlijk in de toekomst niet meer zo bolwerken. En wat ga je dan doen? Ga je dan mensen binnenhalen, waarvan ook weer heel veel mensen zeggen, ja, maar die vergrijzen ook. Ja, dan zal je arbeidsproductiviteit omhoog moeten. Robotjes, dat soort zaken. Maar daar moeten we wel aan sleutelen. Maar dan weten we nogmaals, je kan effectiever werken. Je kan misschien wat bureaucratie weghalen. Je kan robot in. Maar dan nog weet je gewoon, we hebben nog steeds heel veel mensen nodig voor al die benodigde handjes aan het bed. Ja, zeker. Ik bedoel, maar dat is ook. En lagere economische groei heb je dan ook. Ja, maar Japan bestaat ook nog steeds. Hè? Daar zijn ze ook heel zwaar aan het vergrijzen. Het is nog steeds een hele prima samenleving om in te wonen. Maar het is wel, denk ik, een van de grootste uitdagingen waar de Nederlandse samenleving voor staat. En die ook wat doet met die bestaanszekerheid. Die dus nu in deze verkiezingen heel cultureel zijn ingevuld. Maar het raar is dus, wil degelijk ook economisch zijn. Maar dit ontzettend belangrijke onderdeel van die bestaanszekerheid, zorg, wat tevens ook nog de grootste uitgavenpost van de regering is, en alleen maar blijft stijgen als we niks eraan doen, daar is niet of nauwelijks aandacht voor geweest in deze verkiezing. Dus dat is een soort, ja, een soort bijna paarse olifant die nu op die formatietafel belandt. Ja, hoe daarmee om? Ja, meneer Klaassen? Ja, die wordt ook gemeden, want het is eigenlijk een ijsberg waar je op afvaart, op afkoerst. En iedereen op het Binnenhof weet het. Iedereen kijkt elkaar een beetje met gêne aan van ja, dat moeten we echt nog een keer gaan invullen. De nare maatregelen. Echt zorg, bepaalde zorg niet meer vergoeden. He, echt flink snijden in het pakket, omdat je het anders gewoon niet rondkrijgt of echt andere onconventionele maatregelen nemen. Maar iedereen kijkt elkaar inderdaad een beetje met gêne aan. Zo van ja, dat lossen we wel op als het ons echt over de schoenen loopt. Ja. Maar dat moet nog gewoon een keer. Thomas van Groningen, wat hoor jij daarover? Ja, nou ja, wat dat betreft is ook weer die PVV-fractie het meest interessante. Ik had tijdens de campagne een keer Fleur Agema op Radio 1 te gast, een half uur, over dit onderwerp. En nou, als het aan haar ligt, nou, hoefden helemaal geen moeilijke keuzes gemaakt te worden. Nee hoor, kan gewoon allemaal. Dus ik ben heel benieuwd. Die fractie zal dan echt over een behoorlijke schaduw heen moeten stappen. Ja, maar het raar is natuurlijk, ik zei het net al even in de pauze tegen Hella Huuk net even, dat was zo'n vreemd debat, dat RTL-debat, waar dan zogenaamd in een soort coalitieachtige vorm werd gekeken, waar kunnen we samenwerken. Dan gingen ze ineens allemaal met gebalde vuisten een ziekenhuis in Limburg in Heerlen openhouden. Maar iedereen die iets van die zorg weet, weet dat het een belachelijk gesprek is. Want als je ergens een extra ziekenhuis openhoudt, gaat er verderop eentje dicht. Want het kan niet allemaal open blijven. Heer, eens. Nou ja, dit is, bedoel, dat is niet eens een mening, maar dat is gewoon een feit. Ik bedoel, of je moet zeggen, we gaan er allemaal mensen, meneer Klaassen. Ja, nee, dat is het ook. En de kwaliteit van die spoedposten, want die staan op meer plekken op de tocht. Hè. Dus de afgelopen tijd veel meer regionale plekken spoedzorg afgeschaald of gesloten in de nacht. Echt niet alleen maar omdat die ziekenhuizen dat leuk vinden, maar vaak ook omdat de kwaliteit gewoon niet goed is. En dan is de ondergrens 1 gediplomeerd SCH-arts per shift. Ja, je mag hopen dat als jij tegen een boom rijdt en je moet even naar de spoedpost, dat daar iemand met een diploma staat. Dus tuurlijk is dat een logische trend. Alleen ja, dit was typisch zo'n campagne ding. Ja, en heerlijk profiteren ze ervan en lachen ze er nu mee. Ik wil deze even parkeren, want ik wil naar iets anders gaan. Dat is de culturele component. Marcelo Moren, jij schreef daar een paar hartenswaardige zaken over. Zo schrijf je, er is meer aan de hand. Er verschijnen ook culturele zekerheden. Zaken die voorheen vanzelfsprekend waren. Dat heeft twee oorzaken. Er is een nieuwe tegencultuur, de zogenaamde woke, en een cultuurrelativisme, dat allebei culturele zekerheden ondermijnt en vervreemdend werkt. Kunt u daar eens een paar zinnen context nog gaan geven? Ja, nou moet ik daar vooraf bij zeggen, dat is volgens mij als het gaat om het ondermijnen van culturele zekerheid niet het belangrijkste. Dat is toch wederom waar we het net over hadden, dat is migratie. Maar dit werkt wel mee. Kijk, dan gaat het niet zozeer over Zwarte Piet, want ik denk dat daar heel veel Nederlanders zich inmiddels prima in kunnen vinden en dat nog een paar diehards zijn die daar moeilijk over doen. Maar daar ga ik u toch even onder. Ik zag dus een onderzoek langskomen dat het nu 80% nog steeds voor de Zwarte Piet is. Ja. Ik zag allemaal filmpjes op X langskomen waar weer levendig op grote schaal in tochten met Zwarte Pieten waren. Het lijkt alsof daar ook een soort beweging was die nu de andere kant op slaat. Nou, dat vind ik te vroeg om te duiden, dus daar durf ik gewoon even niks over te zeggen. Verder. Kijk, waar het om gaat is dat iemand zeker voelt van zijn omgeving. En wat ik dan bijvoorbeeld veel meer naar kan wijzen, wat potentieel heeft geholpen bij deze uitslag, is de recente demonstraties over Israël. Dat zijn wel dingen waar echt heel veel Nederlanders naar hebben zitten kijken van oei, dit is heel erg ongemakkelijk. En dat had je gewoon 20 jaar geleden niet gehad in dezelfde situatie. Dat soort zaken werken heel erg vervreemdend. En dat heeft toch ook weer met migratie te maken. Ja, daar weten Nederlanders niet goed hoe ze mee om moeten gaan. En Wilders heeft daar absoluut op kunnen teren. Het mooie paradoxale is dus dat Van Baarle van Denk, die kan best wel zijn doordat hij zo heeft zitten opstoken op dit punt, heeft kunnen bijdragen aan de overwinning van Wilders. Dat is enorm paradoxaal. Dus die dingen bij als het gaat om een beetje die culturele zekerheid hebben daarmee te maken. En voor de rest een beetje dat woke gebeuren, dat speelt ook mee. Maar ik vind dat echt een kleinere component. Ik bedoel, dat staat inderdaad in het boek. Je citeert letterlijk uit mijn boek. Ja. Dat is een blokje van 10 zinnen wat ik eraan wijd. En voor de rest gaan er 80 bladzijden van dat deel over zekerheid. Gaat over iets anders. En dat is migratie. Niels Klaassen, even, is het nu nogmaals natuurlijk allemaal een beetje terugkijken met de wetenschap van nu terugkijkend. Maar is inderdaad die inval van Hamas in Israël, die verschrikkelijke aanslag daar, is dat toch, heeft dat toch een veel groter effect gehad nu terugkijken dan we misschien op dat moment dachten als het om onze verkiezing gaat? Ja, dat zal het kiezersonderzoek later uitwijzen. Maar het is wel iets wat terugkeert in de antwoorden van mensen. Dus en dat is toch ook je gut feeling als je die beelden ziet en ook die demonstraties in de steden. Ja, dat zal een rol gespeeld hebben. Maar het is vaker pas dat je het later goed kunt duiden. Dus het is lastig om dat nu on the spot te doen. Hey Luc, ook hier is natuurlijk weer interessant toch, als ik in een stap naar achter, dat je dus eigenlijk, dat er dus zoveel onzekerheid zit. Die op thema's zit waar je normaal gesproken, als je in de geschiedenis kijkt, links vooraan stond om daar in ieder geval volgens hunzelf antwoorden op te geven. En blijkbaar zie je op heel van die thema's dat dus de kiezer daar weinig of geen vertrouwen in heeft en dan die oplossing eigenlijk op rechts zoekt. Ik bedoel, een bestaanszekerheid. Ik bedoel, een SP heeft 4 zetels gehaald. Ja, dat is de Partij van de Arbeid. 5 zetels. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Net de tweede partij. Met zoveel onzekerheid. Met mensen met een kleine beurs die op zoek zijn naar houvast. Dat blijft toch iets wonderlijks? Ja, ik had wel meer van GroenLinks PvdA verwacht. Maar heeft hij dan een fout gemaakt, Timmermans? Ja, ik denk dat hij op een verkeerde manier zijn leiderschap heeft laten zien. Op een gegeven moment zei hij van, toen was dat met Kautar die opstapte. Dat ging ook inderdaad over het Kamerlid van GroenLinks. Kamerlid die dus niet eens was met de Israël-Palestina-koers van de partij. En toen zei hij, toen vroegen ze van, nou, meneer Timmermans, hoe doet u dat dan zo binnen de fractie? Want u moet dat allemaal oplossen, is toch wel moeilijk. Weet u wat pas moeilijk is? 27 lidstaten op een rij krijgt. Ja. Ja, en dat iedereen een beetje dacht, ja. Ja. Weet je, maar dan heb je toch een oud-eurocommissaris die waarvan ik denk, nou, dat is wel heel interessant hoor, als die inderdaad vanuit Nederland moet gaan onderhandelen in Brussel. En hij kent alle ins en outs. Ja. Hij weet waar de vieze was hangt, hij weet alles. En dat is niet gelukt. En die bestaanszekerheid. Het ging dan over kernenergie. Het enige onderwerp waarvan ik echt denk, nou, daar hebben we al eigenlijk een draai gemaakt in Nederland. De meeste partijen zien al lang in. Ja, gaan we nog een beetje soebatten? Moeten het er twee zijn? Moeten het. Oké, dat gaan we dan vier. Maar dat was toch niet. Dan meer dan een jaar erbij zit. Dat was toch niet het grote punt. Dus het is helemaal niet zo raar dat PvdA en GroenLinks niet heeft kunnen scoren op bestaanszekerheid. Want dat is al jarenlang niet meer hun thema. En daar hebben ze ook heel erg zelf voor gekozen. Er stond nog een mooi stuk, geloof ik, van René Couperus in de Telegraaf daarover. Maar ook Jos de Voogd en weet ik hoeveel anderen hebben dit geanalyseerd. Je hoort wel eens de term, die is niet van mij. Ik zoek maar even op waar die vandaan komt. Het is het verraad van hoogopgeleid links aan laagopgeleid links. Dat is wat er heeft plaatsgevonden. Kijk, in Denemarken hebben ze dat heel anders gedaan, de sociaaldemocraten daar. Maar PvdA GroenLinks is al jarenlang niet meer, voelt niet meer als de partij voor de normale man. Zelfs nog een paar jaar geleden hebben ze zelfs geprobeerd bestaanszekerheid gewoon uit de papieren te schrappen. Nou, dat kwam er dan weer in terug. Maar moet je eens voorstellen dat je dus een partij hebt wat ooit de SDAP was. En dat je dus iemand in die partij heeft bedacht, weet je wat, dat woord bestaanszekerheid, dat gaan wij er eens uitschrappen. Ja, hoe ver ben je dan verdwaald geraakt? Ja, het is de SP ook elke keer niet gelukt. Ja, en dat verbaast mij terwijl dus Marijn wel. Marijn is er wel echt een hele goede debater. Die vind ik dus wel verbazingwekkend, inderdaad. Oh, maar die krijgt het. Ja, ik had het er wel gegund, als ik eerlijk ben. Ja, maar even, SP is raar, je zou je meer van hebben verwacht. Ja. Dat is toch links voor normale mensen, zou je kunnen zeggen. Thomas, en mag dat ik die het raar doet. Mag ja. ik even naar Thomas van Groningen in Den Haag. Thomas, volgens mij heeft nu Lilian Marijnissen 6 verkiezingen op rij verloren, waarvan ze de 5 lijsttrekker was. Ja, het is ontzettend rustig. Het is ook een soort berusting, lijkt het wel. Hoe kan zoiets eigenlijk? Ja, zo bijzonder. Dit weekend hebben ze daar wel gesprekken gehad. Hè? Die partijraad die steunt haar dan. Dat was het nieuws van dit weekend. Dat vind ik een ingewikkelde. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien daar ook de vraag speelt. En wie dan wel? Ik denk dat ze daar toch ook nu de vraag nog moeten stellen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want ligt het dan aan haar? Of is er toch iets anders aan de hand waardoor dat SP-geluid die perfect in dat gat hadden kunnen springen, wat GroenLinks Partij van de Arbeid wellicht achterlaten op links, waardoor dat niet gelukt is. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat zij een tijdje terug bij Opeen zat bij ons, en dat ze toen ook heel hard afstand nam bijvoorbeeld van identiteitspolitiek en dat soort zaken. Dat zijn best wel dingen die een Wilders ook doet. Zij doet het natuurlijk met veel mildere bewoordingen en hele andere bewoordingen. Maar blijkbaar slaat dat toch niet aan. En ik kan ook niet helemaal de analyse maken waardoor dat komt. Maar het is even, Niels Klaas, het is natuurlijk wel opmerkelijk. Ik pak even per 2 thema's waar dan de SP de verkiezingen mee inging. Het nationaliseren van energiebedrijven. Daarvoor hadden we volgens mij een nationaal zorgfonds. Ja, zorgfonds. Het is eigenlijk zo pijnlijk dat andere partijen niet eens de moeite namen om het te bekritiseren. Dus het werd gewoon gelanceerd en dat werd gewoon afgedaan, niet eens gereageerd. Ze hebben zelfs hun campagne op een gegeven moment gelanceerd voor de Tweede Kamer. Er werden er 3 of 4 posters opgehangen. Er was een handvol mensen bij. Bijna gewoon vergeten, hè, zou je kunnen zeggen. Vergeten door. Maar hoe kan dat? Door de journalistiek, vergeten door de kiezer. Ja. Ja. Ja, ik vind het een super interessante vraag die je stelt. Thomas had net zo goed als ik ze ook geen antwoord. Hella vraagt zich ook af. Voor mij is dit het grootste mysterie van de verkiezingen. Is niet zozeer hoe komt het dat Wilders zo groot is geworden. Ja, wel zo groot, maar dat hij zo groot zou worden. Nou ja, dat is een beetje het ding waar ik over schrijf. Maar dat de SP het zo slecht heeft gedaan, vind ik echt een mysterie. Ik zou daar dolgraag heel veel onderzoek naar zien. Ja. En toch moeten we ook reëel zijn. Als we een stap naar achter zetten, je zie je eigenlijk dat een soortgelijke dynamiek natuurlijk in heel veel Europese lidstaten om ons heen aan de gang is. Het is niet dat. Kijk, als je PvdA GroenLinks neemt, die leg ik even bij u neer, meneer Klaassen. Kijk, je zou natuurlijk ook best met alle recht kunnen zeggen dat het op zich een razend knappe fusie is. Dat ze zonder al te veel gedoe, een paar mastodonten die wat klaagden aan de zijlijn stonden. Ja. Met Noord-Koreaanse uitslagen van ondersteuning van de leden die allemaal dit wilden. Zelfs het aanstellen van de lijsttrekker, een gemixte lijst. Het leek eigenlijk allemaal fantastisch knap in elkaar te zitten. Ja, zelfs het aantal zetels wat ze gehaald hebben is niet minder dan de afzonderlijke delen de vorige verkiezingen. Zit er winst in, bij ze hebben gewoon zetels gewonnen. Ja, ja, en toch is het mislukt en zie je verslagen Timmermans rondlopen, omdat het natuurlijk het verwachtingspatroon was. Ja, ik zeg het maar even gechargeerd. De Messias daalt af uit Brussel en gaat ons links weer de grootste maken. Ik bedoel, dat was de wens. Daarvoor zijn ook de kleine wisselwasjes opzij geschoven. Zo'n vertrek van zo'n Kamerlid is heel snel geprobeerd weer te vergeten. Ja, en als dan die belofte niet wordt ingelost, dan is het nu tranen. Maar dat is natuurlijk ook zo, omdat kijk, het bredere linkse project is mislukt. Misschien PvdA GroenLinks is nu tijdelijk oké. Maar als je ziet naar de totale linkse stem, is het natuurlijk heel erg laag. Ja. En als je dan kijkt, van, ja, hebben we het nou over een PvdA GroenLinks fusie? Je hebt van die flowcharts, stonden volgens mij op de site van NOS. Dan zie je dus dat de meerderheid van de kiezers van de PvdA GroenLinks, de grootste groep, is afkomstig van D66. Ja. Dus is dit nou een PvdA GroenLinks fusie? Of is dit nou een D66 GroenLinks fusie met ook een stukje PvdA er nog bij? Dus, maar die totale hoeveelheid linkse stemmen, die is gewoon echt helemaal niet gegroeid hierdoor. Potentieel zelfs gedaald. Maar het hele linkse blok, als je de ouderwetse links-rechts, dus dan de SP bij links, maar D66 zelfs ook bij links, is het hele linkse blok voor het eerst sinds 20 jaar onder de 50 zetels nu gezakt. En rechts dus meer dan 100. Maar dan lijkt toch wel dat culturele aspect de magnetische turbokracht te geven. Dus als ik nu de afgelopen 3 dagen de reacties hoor, hoor je ook mensen wij spreken met een migratieachtergrond zeggen, die het niet eens etnisch uitleggen, die zeggen, oh ja, ik ben helemaal niet tegen meer buitenlands, ik ben er zelf heen. Maar ja, als we geen plek hebben, ja, dan kunnen we ze ook niet naar binnen halen. Dus een soort hele pragmatische, en dan toch dat punt, eerst de voorzieningen, dus huizen voor de Nederlanders, en dan gaan we aan iets anders denken. Dat sentiment, eerst wij nou eens een keer, en we gaan niet, vertaal het maar even zo, dat is toch de meest gehoorde lijn. Ja, maar wij is dan dus ook inderdaad de zoon van de gastarbeider die al wat langer in de stad Den Haag woont. Dus, ja. En als dat sentiment is nu breder geworden. Ja, en het zal moeten blijken of die kiezer, zeg maar, bij de volgende verkiezingen, zoals Thomas terecht zegt, zich geholpen voelt met bijvoorbeeld een rechtse regering of niet. Dat is koffiedik kijken. Maar één argument wat je ook wel de laatste dagen hoort, en wat volgens mij wel totale onzin is, is dat niet bekend zou zijn wat Wilders precies wilde. En dat bijvoorbeeld andere partijen hem harder hadden moeten aanpakken of media hem echt hadden moeten bevragen. Ik denk dat er weinig lijsttrekkers zijn in Nederland die zo duidelijk kunnen aangeven wat ze willen en wat ze niet willen in hun verkiezingsprogramma. De minder Marokkanen uitspraak. Ik denk dat heel veel kiezers precies weten wat Wilders, waar die voor staat en wat hij wil. Ik denk wel dat ze gezien hebben dat hij zoveel water bij de wijn wilde doen, dat ze dachten, nou, misschien dat hij werkelijk dat denk ik ook in gaat binden. Ja, Thomas? Ja, ik vond het toch een beetje flauw. Want het wordt dan in kritieken, die komen veel van links ook op. Ik werk dan bij een grote talkshow ook nog op één. Dus wij hebben het gedaan. Is dat een beetje de tendens? Ja, jullie hebben Wilders die kritisch bevraagd. Ja, dat komt omdat hij niet wilde komen. Maar we hebben het wel vaak over hem gehad. We hebben ook zijn verkiezingsprogramma een aantal keer besproken. Ik vind dat toch een beetje flauw dat er net gedaan wordt alsof wij als journalistiek nooit een kritische vraag aan Wilders hebben gesteld. Dat is niet waar. Ja, we hebben ook het filmpje laten zien van Wilders bij het Jeugdjournaal met die katten. Ja, dat hebben we ook laten zien. Maar we hebben ook het over zijn inhoud gehad en dat hebben we gewoon kritisch besproken. Ja, maar dat vind ik ook de hele tijd onterecht verwijt. Want dit ligt aan de media of het Dylan Yassilgos die dan een opening heeft gegeven, noem maar op allemaal. Natuurlijk zijn er incidenten die meespelen in een campagne waardoor Wilders meer kan profiteren dan van een andere keer. Maar ik heb daar eerder ook over gezegd, de vraag is niet waarom heeft hij nu 35 zetels gehaald of 37 in plaats van 20. Maar waarom heeft hij er überhaupt meer dan 3 of meer dan 5 of wat dan ook. Hoe komt het dat er überhaupt zo'n grote groep mensen is bij wie een stem op PVV of iets dergelijks latent aanwezig is? Als dat latent aanwezig is, dan kan dat er eens een keertje uitkomen. En je kan niet als politieke partij een strategie gaan hanteren van, oké, die grote problemen zijn er en iedereen wil elke keer twijfelt dus op Wilders stemmen, maar we gaan die problemen niet oplossen. We gaan hem door spelletjes proberen de hele tijd klein te houden. Ja, dat heeft men 20 jaar geprobeerd. Dat gaat een keer mis. Ja. Nou, en het is nu misgegaan. Dus je moet toch breder gaan kijken naar die onderliggende problematiek oplossen. Want dit gaat gewoon niet weg anders. Ik wil twee dingen nog met je besproken. Ik wil twee dingen heel graag met je bespreken. Wat ik interessant vind ook nu is, je ziet dat op links, ook zelfs bij ambtenaren, er zijn allerlei mensen op links die zeggen, we moeten de straat op, we moeten demonstreren tegen, weet ik wat, van de afschuwelijkheden die op ons afkomen op dit moment. Maar je ziet ook daar een enorme discussie op links. Anderen zeggen, nee, je moet dat niet doen. Je moet nu deze uitslag accepteren. We moeten niet naar buiten kijken, maar naar onszelf toe. Waarom wij de antwoord niet begrepen. Je ziet daar nu een pittige discussie gaan. En die lijkt alle kanten te gaan. Van mij was er vandaag bij de dokwerker in Den Haag een ambtenarendemonstratie. Ik heb daar een foto gezien. Er waren 20 verdwaalde mensen. De lage opkomst werd gewijd aan het slechte weer in de Klaassen. Ja, het stond echt. Okay. Maar die discussie is gaande. De guurrechtse winter lag het aan. Daar lag het aan, ja. Ja, kijk, Wilders doet het op zijn manier ook. Die gaat dus morgenavond bij een inspraakavond waar asielzoekers totaal, de buurt totaal verraste trouwens. Want het werd per raadsbrief op vrijdagavond volgens mij ineens medegedeeld. Dus ik snap heel goed de onrust in die buurt, daar niet van. Maar hij probeert ook gewoon zijn politieke campagne. Eigenlijk is dat wat je ziet, vind ik, na vorige week. Normaal, na verkiezingen, is de campagne voorbij, toch? dan heeft iemand gewonnen, of misschien wel twee. En dan gaat echt iedereen even achterhoofden en denkt, oké, wij gaan regeren of zij gaan regeren. Dan begint eigenlijk de formatie. Maar ik heb het gevoel dat de campagne nog steeds bezig is. Als je kijkt hoe Timmermans zich uit, als je kijkt hoe Wilders zich uit, als je kijkt hoe Jezielges positie kiest. Ik heb het idee dat de campagne nog steeds bezig is. Dat ze of nog niet gewend zijn geraakt aan de uitslag. Of denken dat er heel snel nieuwe verkiezingen zijn. Dat is wel wat Thomas net zei. Hè? De veel partijen denken nu al aan de volgende verkiezingen. Ja. Dat is heel gênant. Maar het is vaak in de formatie niet super functioneel natuurlijk. Als je campagnevoerend naar Ronald Plasterk loopt. Maar dat is dus ook de hele verklaring voor de zet van Jezielges. Die denkt ook wel aan de volgende verkiezingen. En dat vind ik best wel een probleem. Want je moet nu dus inderdaad niet daaraan denken. Maar toch gewoon aan toch meer het antwoord wat Omtzigt gaf. Nou, we gaan eerst gewoon eens kijken naar de inhoud. En ik weet je, waar ik heel erg aan moet denken. Ik denk dat de VVD ook kijkt naar de inhoud. Wilders wil pensioenleeftijd wil weer naar 65. Ja, maar dat gaat allemaal niet gebeuren. Maar welke punten? Dan kan je alleen nog over immigratie praten met elkaar. Ja, maar exact. Ik denk ook dat je daarop landt. Kijk, ik heb de exercitie gedaan. Ze staan heel ver van elkaar af. Nou, dat vind ik eigenlijk wel meevallen. Als je het verkiezingsprogramma van de PVV pakt. Het hele bedrijfsleven staat op zijn achterste benen. En je schrapt alles eruit wat onzin is. En dat is best wel veel. Dus inderdaad van de pensioenleeftijd weer verlagen. En het pensioen weer terugdraaien. En god weet ik wat allemaal. En uit de EU en dat soort zaken. Dat is evident, want ik denk dat Geert Wilders dat ook al weet, dat gaat gewoon niet gebeuren. Nou, als je dat schrapt, dan hou je ongeveer een derde over. Ja, nog minder. Iets in de hoek. Ik heb de acties die dit weekend zitten doen. En wat je dan overhoudt, daarvan, dat ligt stiekem best wel dicht bij VVD en NSC. Dus daar kan je op die punten wel zaken doen. En ik denk ook dat bijvoorbeeld de Plasterk dat bedoelt van, dan hoeft de formatie niet te lang te duren, mits inderdaad de PVV zich realiseert van, ja, weet je, die onzin die gaan we gewoon niet krijgen. En de actie van Jezielges. Ik moet altijd denken aan van de zaak van issue management, wat natuurlijk een beetje mijn werk is. Als er weer een of ander probleem is, dan als er zo'n bestuurder van, ja, hoe moeten we dit uitleggen aan het publiek? Zeg ik vaak, en dan hoor je vaak het antwoord, nou, begin eens met de waarheid. En de waarheid. Dat is politiek. Ja, en de waarheid is hier, en dat is ook wel begrijpelijk bij de VVD, dat het angst is. Het is angst voor Heinsbroek of Bomhof-achtige situaties. En daar dan de rekening voor gepresenteerd krijgen. En ik snap die angst ook wel. En die angst is ook wel terecht. Maar angst is wel een slechte raadgever. En als je het tegenovergestelde doet en die angst erkent en gewoon zegt van, ja, jongens, we vinden het. Als je Jezielges gewoon in de camera kijkt en zegt van, nou, we willen het best proberen. Want de meerderheid van Nederland wil dit zo. Maar we vinden het best wel een klein beetje spannend of dit wel goed gaat. Dat is gewoon een eerlijk antwoord. Ik denk dat mensen erop zitten te wachten in plaats van manoeuvres. En niet alleen zei, ik pik haar er nu even uit, dat is onterecht, want heel veel respect voor Jezielges, maar die gewoon de waarheid beginnen van waar zit nou de problematiek? Doe dat liever dan allerlei manoeuvres die we nu nog 2 maanden lang met z'n allen gaan zien. Ik wil heel graag naar het laatste stukje, waar ik nu al te weinig tijd voor heb, maar dat heb ik met zulke gasten, vind ik alles interessant om met je te bespreken, maar ik wil deze nog heel graag erin persen. Dat is namelijk de variant van het zakenkabinet. Daar is in de vooraanloop van de verkiezingen al vaker over gesproken. Dat zijn dus mensen die dan, ik zou niet weten wat voor interessante mensen je binnen zou kunnen halen, die op geen enkele manier gelinkt zijn aan de politiek. Maar er zouden dus mensen zijn die wat verder op afstand van de politiek staan. Daarmee zou je dan de lijsttrekkers allemaal, de partijleiders, in de Kamer blijven. Dus dat zal voor Wilders gelden, voor Caroline van der Plas, voor Omtzigt, die dat overigens alle drie heel graag zouden willen. Maar ook dan voor Dilien Jezielges. Dus dan zou je wij spreken met een andere premier werken. Denk dan bijvoorbeeld aan de naam van Remkes, schiet me dan bijvoorbeeld weer te binnen. Dat type, zal ik maar zeggen. Ja. Iemand die dus letterlijk zoveel gezag dat hij boven de politiek. Ja, dat is dus een politicus. Ja, dat is het dus wel, hè? Ja. Het is het, maar we noemen het anders. Ja, het zou heel veel problemen ook oplossen die deze partijen hebben. Want de PVV kampt ook gewoon met een gebrek aan ervaren bestuurders. Ik bedoel, dat hebben we vandaag gezien. Gon van Strien was blijkbaar hun beste keuze als verkenner. Nou, Wilders kon niet weten dat er een vlekje aan hem zat. Hij had het niet verteld. Maar die moest na 1 dag weg en nu moesten ze al naar de PvdA. Dus het zou bijvoorbeeld voor de PVV zo'n zakenkabinet personeelproblemen oplossen. En Omtzigt heeft het dan vaak over dus vakministers die dan op een op hun dossier een expert zijn of een topdeskundige. En dan zou je een heel dun regeerakkoord maken en dan dus de hele controle vanuit de Kamer hebben. Thomas van Groningen, hoe reëel is dit scenario? Zie ze maar eens te vinden, die mensen. Ja. Maar laat je ervan uitgaan dat die er wel te vinden zijn. Dan is dat in die zin best een reëel scenario. Wat Omtzigt heeft het er al vaak over. We hebben ook in zijn kring vaak naar gevraagd van hoe zie je dat dan in de praktijk voor je. Hij heeft het dan ook over een minderheidsvariant. En hij wil bijvoorbeeld ook bewindspersonen van alle politieke plamage. Dus hij wil dan ook bewindspersonen die wellicht in een politieke kleur. We hebben het over afstand tot de politiek, maar ze mogen wel gelieerd zijn aan een politieke partij. Dat je bijvoorbeeld iemand uit de gelederen van GroenLinks Partij van de Arbeid ook in zo'n kabinet plaatst. Ook al is de PVV de grootste geworden. Ja. En dat is dan ook een soort verzekering dat je niet weer een oppositie krijgt die bij iedere scheet die dwars zit een motie van wantrouwen indient, maar dat het wat stabieler aan zal voelen. Ja, nou, of het werkt, ik heb geen flauw idee, maar dit is wat hij voor zich ziet. Hella Huuk, kijk heel bedenkelijk even. Je zou ook kunnen zeggen, in tijden van polarisatie zou dit een soort allesomarmend kabinet kunnen zijn, zeg ik maar even wat dramatisch. Nee, juist niet, want onderaan de streep gaat politiek gewoon over herverdelen. Ja. Dus er kan een fantastische vakminister zijn die zegt 80 miljard naar de zorg. Maar dan moet er dus bij die fantastische vakminister van onderwijs moet er dus weer wat af. Ja. En dat is dus waar de politiek, dat is nou net waar we die lui voor betalen. Ja, eens, los van de poppetjes uiteindelijk. Dat is echt complete onzin. En natuurlijk moet je mensen hebben die verstand van zaken hebben. Zoals iemand Dijkgraaf. Maar er zitten ook nog hele ministeries onder die weten ook nog wel wat, hoor. Kijk, de kern blijft dat een x-aantal partijen zullen het een moeten worden over de inhoud. En dat moeten ze nu dus ook gaan doen. Ga over die inhoud praten. That's it. En dan die poppetjes. Ja, honderden constructies mogelijk, maar nu eerst inhoud. Lekker mooie laatste woorden. Ik ga hartelijk danken de aanstaand hoofdredacteur van EW Magazine, Hella Huuk, parlementair journalist van het AD, tevens PVV-watcher Niels Klaassen, lobbyist, CDA-list en auteur... jurist staatsrecht. En auteur van het boek Vaste Grond, Nieuw Houvast als alternatief voor populisme. Oftewel Marcel Amore. Thomas van Groningen was bij ons. En daarvoor dank ik jullie allen hartelijk. Zometeen hier langs lijnen omstreken met Tom van der Tek en Jan-Willem Wesseling. En voor het nieuws zit klaar Ismael de Bruin. Tot volgende week.